det er helt uvant, at der er nogle andre, der... At det ikke er for alle. Der laver lyd på mig. Ja. Det er fedt. Det er vant til at være dig, der står på knapperne. Ja, det er det. I dag er det mig, og hvordan har du det med det? Synes du, det er svært? Er det lidt at... Jeg synes faktisk, jeg er lidt nervøs. For, ja, for det er det lidt, på en eller anden måde, tror jeg. Også det der med, at jeg skal fortælle om mig selv. Mm-hmm. At det er jo meget musikerne, der gør det. Og så sender de det til mig, eller... Jeg kan ligesom, man kan ligesom gå ud bagved og justere og skrue tingene og komme med forbedringer til dem, ikke? Men det handler jo sjældent om lydteknikeren eller mixeren. Men det gør det i dag, Gustav. Ja. Hvis du skulle dø lige nu, og du skulle se dit liv passere revy for dine øjne, hvad så en scene eller et øjeblik fra dit liv, du tror, du vil se? Altså jeg boede 2 år i Costa Rica, og der er, jeg kommer også til at snakke lidt mere om det, men der er sådan en, den sidste aften, for vi blev sendt hjem på grund af corona, så vi havde 48 timer til at pakke, og så finde et fly til Danmark, ikke? Og jeg sov ikke i de der 48 timer overhovedet, så jeg var mega træt, og så den sidste aften, altså 4 timer, inden vi skal flyve, eller sådan noget, mig og sådan en nordmand, så tager vi ud på sådan en gadehjørne foran et hus. Jeg tror faktisk, de fandt ud af, at det var sådan et drug den, eller sådan et sted, hvor de i hvert fald havde noget med stoffer at gøre derinde. Okay, og jeg føler, at sådan, jeg kan næsten mærke den der klistrende varme. Altså, hvordan er der ligesom på gaden, modsat hvis du stod på et gadehjørne i København? Det er, for det første, alt skråner ligesom ned af, det hele går ned ad bakke, fordi der er så mange, utrolig mange bjerge i det land. Og så er det meget høje kantstene, fordi det regner helt vildt. Der er ret koldt om morgenen faktisk i Costa Rica, eller det var der i hvert fald lige på den side af sæsonen. Og så kan man, altså vi sad så der og drak en øl, og så kunne vi se solen stå op, og så samtidig tænke over, at nu er det ligesom slut. Så det var, jeg følte, det er meget sådan tematisk. Det er virkelig et øjeblik, der er så fuld af stemning. Jeg tror ikke, der blev sagt så meget heller. Det var ikke nogen samtale, der var nødvendig. Fordi jeg tror, når man har boet sammen så tæt i 2 år, så altså så kender man både hinanden så godt, at man godt kan være i stilhed sammen, uden at det bliver sådan akavet eller ukomfortabelt, men også at man kan tune ind til hinandens behov. Og der var bare ikke noget behov for at engagere sig i noget nyt på det tidspunkt. Der var mere et behov for at sige farvel til noget gammelt. Og det synes jeg var, at det var virkelig en, det var en fin stemning, synes jeg. Og en fed følelse, det kunne jeg rigtig godt lide. Det er lidt ligesom, hvis du havde 1 dag tilbage. Du har 4 timer tilbage. Ja. Inden dit fly, hvad vælger du at gøre? Og I valgte at sidde, sætte jer på en kantsten og drikke en øl i stilhed og se solopgang. Ja. Du lytter til Nannas Nekrologer. Det er programmet, hvor vi tager sorgerne på forskud og skriver mindeordene for en hel generation af unge. Gustav, du er 22 år gammel. Du bor på Frederiksberg hos dine forældre. Du låner også deres bil, ikke for at kalde dig ud, men du bor stadig hjemme simpelthen. Ja. Hyggeligt. Det gør jeg. Til hverdag, der går du på MGK, altså musikalsk grundkursus, spørgsmålstegn. Og er det, ja, hvad er det, du læser der? Der er jo flere forskellige linjer, kan jeg forstå. Der er masser af linjer, men jeg går på den, der hedder musikproduktion, som handler om både optagelse af musik, afvikling af koncerter, hvordan man stiller op til det, og så mix og master og producere musik, altså at lave musik i en computer. Så alt det rundt om rent faktisk at stå og synge i et studie næsten? Ja, egentlig. Det er der en sangerlinje til. Netop. Når du ikke er der, så arbejder du som pædagogmedhjælper, og så er du også frivillig i en rejse- og fredsorganisation. Må ikke vi kommer mere ind på det, men lad os lige starte med at spole tiden helt tilbage fra, ja, tilbage til da du bliver født, og så kan du måske tegne en tidslinje over den gang indtil nu. Ja. Jeg bliver født den 25. oktober 2000 på Frederiksberg, tror jeg. Jeg er ikke helt sikker på, om jeg er født der, men det er i hvert fald det, jeg er vokset op. Jeg har gået på skolen ved Bylovsvej fra 0. til 9. klasse. Og så flyttede jeg til Costa Rica i 2 år for at gå på gymnasiet. Tog det, der hedder en IB, som er sådan en international uddannelse. Så kom jeg hjem og tog til Sønderjylland i 1 år på højskole. Hold da op. Yeah. Jeg elsker fra de 2 eksotiske ekstremer, ikke? Ja, Costa Rica til Sønderjylland. Ja. Ja, det var også fedt. Var det sådan noget musikhøjskole? Det var nemlig en musikhøjskole. Det var også der, jeg fandt ud af, hvor fedt jeg synes, det er at lave, altså at producere musik. Og ligesom engagere mig med den del af det, for det er jo den usete oftest. Og så flyttede jeg til Frederiksberg igen, ind hos mine forældre. Mega hygge. Og så kom jeg ind på MGK og har gået der siden. Hvilket er helt omvendt. Det er sådan, det er en hel verden, der er mega fremmed for mig, men mon ikke, at vi bliver inviteret lidt længere ind i den i dag, nu hvor vi skal høre om dit liv, Gustav, og lære dig at kende, så jeg forhåbentlig kan skrive en god nekrolog til dig. Eller i hvert fald, hvordan den kunne lyde, hvis du skulle dø i morgen. Lad os starte med et øjeblik, der har været definerende for dit liv. Ja. Dem er der mange af, synes jeg. Men det, der ligesom... Det, jeg tænker på først, er den første gang, jeg var afsted med den rejseorganisation CSV, som jeg er frivillig i, til Italien. CSV laver sådan nogle kulturelle mødesteder. Camps hedder det. Og jeg skulle til Italien i en uge i påskeferien, en gang i 2016. Sammen med alle mulige mennesker, jeg aldrig havde mødt før. Og det havde jeg... Altså det var sådan noget, jeg tænkte, lød som en rigtig god idé 3 måneder inden, da man skulle melde sig til det, og så aftenen inden, da jeg skulle afsted. Så havde jeg sgu ikke så meget lyst til at tage til Italien alligevel. Hvorfor? Jeg tror sådan en blanding af, at jeg godt ville være hjemme og spille computer, eller være sammen med mine venner. Jeg faktisk... Der var et eller andet, en fest eller et eller andet, jeg godt ville til, som var meget drivende i det der med, at jeg ikke gad at tage afsted. Når man er 16, så er det måske også større sandsynlighed for, at man prioriterer samvær med nogen, man kender, frem for, det er fedt at rejse til Italien, men det er jo ikke dine bedste venner, du skal afsted med. Nej, det er jo fremmede mennesker. Ja, det er det. Så hvorfor valgte du overhovedet, altså hvorfor lød det første gang 3 måneder inden, som en god idé for dig, eller noget, du havde lyst til at tage ud og rejse med fremmede mennesker? Altså, det var egentlig lidt min mors projekt. Okay. Og min mor er rigtig god til at sælge ting, hvis hun virkelig gerne vil. Og så, altså, det lød fint nok, og så er det ligesom nemt at forpligte sig til noget tre måneder ud i fremtiden, ikke? Og så, altså, jeg tror virkelig også, jeg var bange for at tage derned. Bange for hvad? Ja, altså jeg skulle rejse derned selv, så det var første gang, jeg var ude at flyve selv og skulle finde vej i en lufthavn, og så en italiensk lufthavn hen og finde de mennesker, der var dem, jeg skulle være sammen med. Ikke? Og så også det der med at bo en uge sammen med mennesker, man aldrig har mødt, og skulle dele værelse med dem og ligesom lade dem komme så meget ind på livet af sig selv. Det ved jeg ikke, jeg tror, jeg kan... godt have brug for sådan min plads og min space, meget afslappet, rolig type, men det, altså, jeg har det svært med så meget, altså at skulle være så social i en hel uge, og det ramte mig virkelig der aftenen inden, hvor jeg bare ikke havde, altså, det gad jeg bare ikke overhovedet. Og der var jo købt billetter og alt muligt, så der var ikke noget at gøre. Der var ikke noget at gøre. Nej, det er det, jeg skulle ligesom afsted. Ja. Og jeg kan bare huske, at jeg sad og snakkede med min mor i 4 timer om det, inde i stuen, hvor jeg hylede og græd, og virkelig ikke... altså også lidt for at prøve at få hende til at opgive det. Fordi ja. Man... Altså... Det var jo... Altså, i min optik var det hende, der pressede mig til at tage afsted. Mm. Og det... har intet med sandheden at gøre, for det var mig selv, der havde sagt ja. Og det var nemlig lige det. Til sidst, da det ligesom gik op for mig, at det, altså det kommer til at ske, uanset om altså jeg kan græde hele vejen derned, eller jeg kan tage mig lidt sammen og prøve at få det bedste ud af det. Ikke? Og så var det bare helt fantastisk, da jeg først kom derned. Kan du huske det første øjeblik, hvor det ligesom rammer dig sådan, okay, det er faktisk fedt, det her? Ja, det er 3 dage inden. I den camp der. Og det var første vi stod og spillede bordfodbold. Mig og en pige fra Litauen, og så 2 drenge fra Spanien, som ikke snakkede, de snakkede meget begrænset engelsk. De der, hvad hedder det, spanskere? Folk ja, fra Spanien? Ja, spanskere. Men de snakkede altså virkelig, virkelig dårligt engelsk. Men det var bare, og de snød helt vildt meget. På sådan en overdreven måde, det næsten kun kunne være for sjov. Og det var sådan første gang dernede, at jeg ligesom slappede af og kunne faktisk engagere mig i noget, uden hele tiden at skulle tænke over, hvordan jeg blev oplevet, eller hvad, altså hvad det var, jeg bragte til den her camp. Og det gav mig bare, altså det jeg tog med derfra i hvert fald, var sådan en mentalitet om, at nogle gange så skal man bare gøre ting. Uden måske først at overveje, om det er noget, man... Om det er inde i ens comfort zone, om det er noget, man kan eller ikke kan. Fordi hvis man... Altså hvis man hele tiden kun gør ting, man ikke kan, så får man sgu aldrig rigtig rykket sig, tror jeg. Så den her mentalitet, der bliver affødt her med ligesom springe ud i det. Ja. Er det også det, der gør, tror du, at du tør tage til Costa Rica? Det tror jeg. Ja, det var det helt sikkert. For så har det jo været... Altså meget, også meget konkret definerende ja. For de sidste par år i dit liv. Jamen det har det jo, altså jeg har været aktiv i den organisation lige siden, ikke? Så fra 16 til 22, og jeg har boet 2 år i udlandet på grund af den tur. Og også nok har været meget, har været i hvert fald medvirkende til, at, at man ligesom tør at tage springet ud i at vælge musik som karrierevej, i stedet for som hobby. Fordi det er... Altså, det synes jeg virkelig også var angstprovokerende. Det er det sværeste valg, jeg nogensinde har taget. Fordi det er så svært og så hårdt, og man virkelig skal stramme sig an. Så sådan den... Jeg tror, jeg skylder rigtig meget af, hvem jeg er i dag, og hvor jeg er tilbage til den uge. Og jeg synes, det er så vildt, at en uge kan ændre så meget på... de efterfølgende 6 år. Tak til din mor. Ja, tak til min mor. Har du nogensinde sagt det sen? Ja, det har jeg. Ja. jeg sagde det efter, jeg kom hjem. Ja. Men hun kan også se det jo. Jeg tror, hun kom til at fortryde det lidt, da jeg flyttede til Costa Rica, faktisk. Det må man sige. Nå, men hun ligger som hun har ret. Jamen, altså. Det er det. Ja. Okay. Hvad vil du gerne huskes for? Meget af det, man bliver husket for, ligger typisk yeah. sådan i en senere år, ikke? Men hvis du det. Skulle dø i morgen, og du skulle huskes for noget, som du allerede har oplevet eller udrettet? Altså det... Jeg synes, det er virkelig svært at svare på, fordi som du siger, det, man bliver husket for, ligger meget ude i fremtiden. Og jeg har virkelig lyst til at sige den musik, jeg har lavet. Men jeg tror, at det bedste musik, jeg kommer til at lave, det har jeg ikke lavet endnu. Det ligger ude i fremtiden. Så jeg vil sige, måske intentionen i den musik, jeg laver. Ja, og prøv at fortælle lidt om det, og måske spørger jeg dumt nu, ikke? Men så nu ser du din musik. Ja. Og hvad indebærer din musik? Er det så kun det instrumentale? Ikke kun, men er det instrumentale, eller er der produktionen i det, en anden, der synger? Hvordan ser det typisk ud? Altså min musik, det er noget, hvor jeg laver det hele som udgangspunkt. Jeg kan super godt lide hiphop. Ja. Og det laver jeg også selv. Og rapper på det også. Okay, ej, undskyld, det er bare fordi, at jeg at når man lavede altså, musikproduktion, at man så kun... Det er også langt det meste af det, jeg laver. Ja, det er til sange til andre mennesker, eller mix for dem. Men betyder det mere for dig, det du så helt selv laver? Det synes jeg i hvert fald. Altså, sådan, det er det, jeg bliver nervøs over. At spille for folk. I hvert fald. Også fordi, jeg synes, det vigtige i musik er ærlighed. Og at man kan mærke den, der har lavet det. Det er også det, der er så fantastisk ved det der Søren Hus album, du havde på, der kom ind. Ja. At det er så mærkbart. Og han har lagt så meget af sig selv i det. Så det tror jeg godt, jeg vil... Altså, hvis jeg skulle huske sådan noget nu, så skulle det nok være det. At prøve... Altså sådan... Fordi jeg tror, det er det bedste billede på mig som menneske, som helhed, der findes. Det tror jeg faktisk lidt af det musik, jeg har lavet indtil videre. Og hvad fortæller din musik så? Hvad er det, du ligesom rapper om, eller prøver at være ærlig omkring? Det... det er jo meget forskelligt, men primært er det sørgelige eller sådan melankolske tekster, jeg skriver. Det kan være om at føle sig ensom eller forladt. Jeg blev sådan, forladt kan man nok ikke kalde det, men jeg blev i hvert fald, jeg følte mig i hvert fald forladt her i sommers. Og det kom der en masse musik ud af. Jeg blev nejlet, når jeg blev nervøs. Knøs, der altid var i t-shirt, selvom jeg frøs. Sad på værelset, fløj ud i universet. Bøger lod mig høre til, uden jeg behøvede at være et sted. Kan huske, jeg fik min første Game Boy, da jeg var cirka 12. Mig og Christo Pokémon i pausen over fodbold. Hovedet stukket sammen om en skærm, når der var boss fight. Altid lidt forsinket, når vi skulle tilbage og arbejde. Og der kunne tiden godt have gået i stå. Og om ikke at kunne, når jeg ikke kan forstå til, eller når jeg er for hård med mig selv, tvivler på mig selv. Det synes jeg er fedt at skrive musik om. Jeg synes ikke, jeg er så god til at skrive glade sange. Det er sjovt, sådan har jeg det med digte, ikke? Eller sådan, altså, det er bare nemmere, når det gør ondt på en eller anden måde. Jamen, det er det. Og det er også en helt... altså, om man så kan holde til det i længden. Ja. Det er også... Men spørgsmålet er, om du har noget valg, altså om du kan lade være med at dyrke det hårde for at lave din musik. For det er vel så stor en del af dig, din musik, at sådan, kan du overhovedet forestille dig ikke at skulle lave det? Hmm. Altså det kan jeg på en eller anden måde godt. Mm. Fordi jeg synes ikke nødvendigvis, det er min egen musik, der er en stor del af mig. Jeg synes, det er at arbejde med musik. Altså, jeg vil have meget svært ved at holde op med at høre musik og være omgivet af musik hele tiden. Og holde op med at spille klaver eller spille trommer eller høre musik, når jeg kører bil. Det vil jeg også svært ved. Jeg tror godt, jeg vil kunne lave musik for andre eller arbejde på andres musik og optage andres musik og få sådan samme følelse ud af det. Altså, man kan virkelig godt mærke også, når man, selvom man bare skal optage, at bare... Men selvom man skal optage nogen, der har skrevet et nummer, og man slet ikke har været med til at skrive det, så kan man virkelig mærke, når det kommer helt indenfra. Og det er det, jeg i virkeligheden synes er fedt ved musik. Det er den der jagt på den følelse. Ja, den jagt kan også være kollektiv. Altså, det behøver ikke være en solo manhunt, for at det ligesom giver dig. Nej, det er det. Men det er ligesom din intention i musikken, som... du gerne vil huskes for. Den her rene intention i virkeligheden. Yeah. Ja, lige præcis. Eller at man... at give sig selv til det. 100%. Det er meget, altså... Det er svært at opsummere, men ja, den følelse der, under, at man udleverer sig selv 100%, og ikke holder noget tilbage. Det kunne jeg godt tænke mig at blive husket for. Hvad er et øjeblik, du er stolt af? Det er jo også noget af det, man tit bliver husket for i sit eftermæl, i sin nekrolog, ikke? Så hvad skal der stå i din? Der tror jeg, at jeg skal snakke om Costa Rica. Lad os høre om Costa Rica. Vi sidder også og kigger ud på solen er ved at gå ned, og det er koldt, og det har været mørkt og gråt, så kan du ikke sådan male nogle farverige billeder af noget lidt mere varmt, måske? Det kan jeg. Jeg boede jo 2 år i Costa Rica, som er i Centralamerika, så der er varmt og frodigt med regnskov og bjerge, sommerfugle, aber. Hele fuld plade. Altså, virkelig et fedt sted at bo. Og det var faktisk et legat, jeg fik, så jeg kunne komme derned. Så det kostede jo nærmest ingenting. Altså, og nu siger jeg, at det kostede. Det var mine forældre, der betalte den sådan selvfinansierede del af det, for jeg var 17 år gammel, da jeg flyttede derover. Men det var virkelig, altså det var jeg ret stolt af, at der var nogle mennesker, der havde tænkt, at det kunne være noget værd at sende ham til Costa Rica. Ja, og hvordan fungerer det her legat? Altså, er det noget, du så har søgt om? Og hvem er det så, der sidder og bestemmer, at you're the chosen one? det hedder UWC, de der skoler. Og det står for United World Colleges. Sådan meget fancy navn. Og så søger man ind til den danske komité. Først med sådan en skriftlig ansøgning. Og så skal man til en udvælgelsesdag. Og så kommer der et interview til sidst. Og får du ligesom luret i løbet af den her lange proces? Altså, hvad er det, de bedømmer ud fra? Jeg ved det faktisk stadig ikke den dag i dag. Det er fordi, at vi vil ikke sige det. Så medmindre man... Fordi vi ikke har, at folk kan forberede sig på det. Nej. Og jeg prøvede virkelig inden, for jeg ville så gerne afsted, så jeg var inde og google og høre folk, jeg kender, der har været til det der selection og sådan noget, om hvad er det handler om, hvad er det, de kigger efter, og jeg kunne bare ikke få det at vide. Hvad prøvede du at sælge dig selv på? Altså kreativitet, tror jeg. Primært, og at jeg er en... Jeg kom jo lige fra den der tur i Italien, så jeg tænkte bare, jeg kan sgu det hele, og jeg er top selvstændig, og skal bare ud og... Det er vel også et selling point, ikke? At sige, jeg har faktisk tidligere været sendt afsted med andre unge, jeg fungerer godt i, jeg kender mig selv i den kontekst og sådan. Jamen det er det, ikke? Jo. Og de leder også, det har jeg sådan lidt fundet ud af efterfølgende, at de leder meget efter folk, som er sådan, som de tror er robuste nok til at klare det. Fordi man flytter jo lidt væk fra alt, hvad der hedder sikkerhedsnet, familie, og så videre i 2 år, ikke? Jo, jeg synes også, 17 år, det er en ting, men Costa Rica, altså vi er så langt hen på den anden side af jorden, at det er kulturen, der er anderledes. Du kan ikke lige tage en flixbus hjem, som hvis det er i Berlin, vel? Altså det er virkelig noget det er andet. Ja. Wow. Det blev jeg også ramt af dernede. Altså det første halve år var virkelig, det var tough love, synes jeg. Ja. At falde til og bygge en hverdag og sådan... Der var bare så mange ting, jeg ikke vidste, som jeg skulle finde ud af. Og jeg skulle finde ud af at regulere mig selv og falde til ro meget. For det var, tror vi var 200 mennesker på skolen, som alle sammen var fra forskellige lande. Jeg tror, der var over 70 lande på den skole. Så det var jo sådan, jeg tror de første 2 uger var jeg sådan hoppebold, der bare hoppede frem og tilbage i forskellige samtaler og... havde virkelig svært ved at orientere mig og slappe af i at være der. Fordi jeg også følte, at jeg skulle præstere noget nu, når der nu var, apropos legater og sådan noget, at have taget den plads lidt fra nogle andre, følte jeg. For der var givetvis nogle andre, der gerne ville have været der, hvor jeg var. At jeg skulle præstere en hel masse og vise, virkelig vise, at jeg var den plads og de penge værd. Og det tog mig et halvt år, tror jeg, før jeg rigtig fandt ud af, at det kunne man ikke... Men før at det her efterspil ligesom kommer, hvor det også rammer dig alt ansvaret ved, at du bliver sendt afsted. Før det, der står vel kun den her rene stolthedsfølelse og begejstrings, forventningsglæde. Kan du huske, at de ligesom, jeg ved ikke om de ringer og siger, at du det har fået de. Pladsen? Ja, kan du huske det den dag? Jeg kan helt tydeligt huske det. Ja. For det er det et af mine syrede opkald, jeg nogensinde har fået, tror jeg. Men jeg var til møde faktisk med det der CSV ude på sådan en skole, hvor vi, og det var sådan et af de der møder, hvor man virkelig er ved at falde i søvn, så kedeligt af det, og det var i sådan en skolekøkken, så det var ikke sådan vildt inspirerende omgivelser heller, og jeg havde virkelig mest bare lyst til at smutte tidligt og tage hjem og hygge mig med noget helt andet. Og så begyndte min telefon at ringe med et ukendt nummer, og ikke bare sådan et ukendt nummer, hvor man ikke kender det, men der står et ukendt nummer på telefonen. Det er altid spændende. Jamen, det er nemlig altid spændende. Og lidt scary. Jeg var sådan, at jeg bliver scammet nu. Eller hacket, eller et eller andet totalt vildt. Og så hoppede jeg lige uden for døren. Ja. Mødet var simpelthen så kedeligt, at du tænkte, jeg har chancer den, jeg ser, hvem det er. Jamen, det er det, at de kunne høre min telefon ringe. Så jeg sagde, jeg skal ud og til os. Det ved jeg ikke. Mest bare for at have en dårlig undskyldning, måske. Ja, det er det. Ja. Vidste du godt, du ville ringe? Altså, var det sådan noget med, at du sad, og hvis i de her dage, så ringer de, så jeg sidder hele tiden og kigger på skærmen? De sagde, de ville sende en mail. Okay. De er virkelig snedige. Jeg tror, de nyder det lidt, at ringe ud og give de der pladser, fordi folk bliver altså simpelthen så glade. Ja. Men så tog jeg telefonen, og sagde, at det var, hallo, det er Gustav. Og så sagde de, jeg kan faktisk huske, hvad hun hedder, men jeg ved ikke, om jeg skal sige det. Fornavnet er vel okay? Jamen, hun sagde, hej, det er Katrine fra UWC. Har du lyst til at bo 2 år i Costa Rica? Og så det var det. jeg var faktisk lidt kuldegysning, jeg var ved at sætte mig i dine sko, altså fordi det er så, man står på en eller anden skrællet skole, en eller anden træt eftermiddag, og man på kender Amager det. På Amager alle steder. Åh gud, jeg elsker jo Amager, men at stå der, og så lige pludselig, altså ens liv har jo ændret sig sådan her. Det var helt vildt. Og jeg blev, altså jeg kunne slet ikke svare dem i de første 20 sekunder, tror jeg. Andet end sådan, hvordan reagerer du? Først troede jeg faktisk, det var en prank. Altså, at der var nogle af mine venner, der havde... Fordi jeg havde snakket om, at jeg havde søgt dig ind, og så var der nogle af mine venner, der havde ringet til mig for at lave sjov med mig. Okay. Så først så blev jeg sådan lidt irriteret over det. Så tror jeg, jeg spurgte dem, om det... Altså virkelig, er det rigtigt? Og så sagde de, ja, det er rigtigt nok. Og så blev jeg helt vildt glad. Altså, jeg tror aldrig, jeg har været så glad før. Hvordan føles det at være så glad? Det var bare alt, hvad jeg gerne ville have, og alt, hvad jeg ligesom... Jeg var 100% tilfredsstillet lige det øjeblik der. Ja. Det var så nice. Og jeg hoppede rundt ude på den der gang. og sagde, ja, mange tak, ind i telefonen. Altså, jeg kunne simpelthen ikke fatte det. Og jeg havde virkelig heller ikke troet, at jeg skulle have den plads. Så sådan helt, jeg tror først, det ramte mig en uge efter sådan rigtigt, at det rent faktisk var rigtigt, og ikke en eller anden prank. Mm-hmm. Og der var du også stolt, altså du var glad, men du var fandme også stolt, ikke? Det var jeg. Det var jeg virkelig. Jeg følte, det var sådan meget en sejr også, når man, altså jeg tror, det ville have været virkelig hårdt, hvis jeg havde, altså at gå, når man bliver målt og varet og vurderet og interviewet så meget, som man gør i den proces der, og så få den plads, at det er jo sådan en validering, og sådan stempel af sådan, helt vildt. Du kan et eller andet. Og især når man har været til udvælgelsesdag og se i godsøjne sine konkurrenter øjnene, ikke? Det er også en meget mærkelig situation. Jeg har også været til enkelte jobsamtaler, hvor jeg skulle ligesom være i sådan en øvelse, gruppeøvelse sammen med nogle af de andre, hvor sådan, der bliver man virkelig konfronteret med, okay, det er dig eller mig, ikke? Jamen det er det. Og selvom det også lyder brutalt, så er det jo også det, der gør, at man måske bliver lidt ekstra stolt, når man så ved, okay, så er det faktisk personligt, der er en grund til, at de har valgt mig. Ja, det er det. Mm. Også når man snakkede med, det er sådan den første fejl at snakke med, det blev jeg så ligesom nødt til. Ja. Men jeg synes bare, der var så mange seje mennesker, der havde været til de der dage, og havde sendt ansøgninger, og de havde gang i så mange cool ting. Ja. Så jeg var også virkelig sådan, følte mig presset til de der interviews, om at være sådan virkelig, bare øse alt, hvad jeg havde at give af sådan projekter, jeg har gang i, ting, jeg laver, seje mennesker, jeg kender, sådan alt, hvad der kunne hjælpe mig. Men det er bare frugt, jo. Jamen, det er det. Mm. Det er det. Ej, det synes jeg virkelig var fedt, at der var nogen inde hos dem, der så noget i mig, og tænkte, at det var en oplevelse, jeg skulle have. Det synes jeg var nice. Hvad et øjeblik, du har følt lykke i dit liv? Udover at stå der og hoppe på gangen. Ja, det var også en ret lykkelig oplevelse. Ja. Jeg tænkte, jeg kunne ikke bruge den samme 2 gange. Nej. Jeg synes faktisk, det er ret... Ja, det synes jeg virkelig var et spændende spørgsmål. Fordi jeg synes, der er stor forskel på at være lykkelig og være glad også. Hvad er forskellen for dig? Jeg tror ikke, jeg er et særligt lykkeligt menneske. Jeg tror, jeg er meget glad. Altså glad er mere sådan en stabil følelse i min bog. Hvor lykke er sådan... altså boblende og fuldstændig alt overskyggende. Når man er lykkelig, så er man bare lykkelig. Man er ikke lykkelig og træt. Det har jeg i hvert fald aldrig prøvet. Men jeg tror, at jeg har været mest lykkelig, da jeg var på højskole faktisk. Og der var sådan en bestemt weekend, hvor jeg virkelig følte, at jeg havde ligesom skudt papegøjen i mit liv. Jeg havde en kæreste, da jeg gik på højskolen. Hun er så min ekskæreste nu. Og der var sådan en weekend, hvor hun er amerikaner, og var total Breaking Bad fanatiker, og jeg havde aldrig set den. Så hun havde gået et halvt år, og ligesom hugget og med sådan hammer og mejsel, chippet den der mur, der hed, jeg skal ikke se Breaking Bad ned. Og så i den der weekend var jeg sådan, okay, lad os se Breaking Bad, så jeg kan få fred, ikke? Og så havde vi sådan en hel weekend, hvor vi bare ikke gik uden for vores værelse. Så vi spiste... altså, jeg har aldrig spist så meget pizza og drukket så meget sodavand i hele mit liv. Og så lå vi bare i en seng, og så Breaking Bad. Det var virkelig... Hvor langt nåede I på de to døgn? Jeg tror, vi så to sæsoner eller sådan noget. Okay, vildt. Ja, det var helt vildt. Så I rejste jer kun for at tisse? Ja, nærmest. Og hente pizzaen? Altså, ja. Det var mig, der gjorde det. Altså, også fordi man har brug for lidt frisk luft. Men jeg synes faktisk, altså, det var så hyggeligt. Og så... også, når man er på højskole, så skal man bare heller aldrig noget, man ikke sådan, synes er fedt. Alt er ligesom sådan, så afgrænset og simpelt, og man skal ikke bekymre sig om så meget. Og det kulminerede bare i den der lig på en seng sammen med sin kæreste. Også i Breaking Bad med solen af ruderne på en lørdag. Det er, altså, der var jeg faktisk lykkelig, vil jeg sige. Og på trods af, at du lige beskriver altså lykke som den her meget ekstreme og boblende, og den her bjergtændingsfølelse, der kun lige kan pike, og så ligesom stabilize den igen, så er det alligevel ret lang tid. Altså, selvfølgelig har det ikke måske været hvert evig eneste sekund, men sådan på et generelt plan er det da ret lang tid at holde den peak-følelse gående i en hel weekend. Jamen, jeg tror også det, altså jeg tror virkelig også Breaking Bad hjalp på det, fordi okay, jeg synes, det var så fedt. Okay, du blev overbevist, du blev solgt. Ej, jeg elskede det. Okay. Jeg synes, det var så sjovt. Så du måtte også æde dine ord lidt? Ja, det måtte jeg. Mm. Altså, det var mig, der betalte for de der pizzaer der. Ja, så en ting er ligesom at se et stykke medie, som virkelig resonerer med en, eller som betyder meget for en, men så også at dele det med man elsker, ikke? Og også det der med, som du også selv siger, at man ikke har den der hverdags jag og stress, så det er ikke den der med, nu binger vi lige og ser to afsnit, men jeg skal også tidligt i seng, fordi jeg skal op og i skole i morgen, eller på arbejde, eller whatever, ikke? Præcis. Og så kunne give sig hen til den der med, nu er det et ægte maraton. Jamen, der var bare ikke en sky på himlen. Altså, hvor end, det var lidt som om, sådan, hvor end jeg ligesom vender mit blik hen, så er der bare ting, jeg synes er fede. Der er solskin, og der er en sød kæreste, og en god serie, og ikke noget, man skal, ikke en sky på himlen, ligesom. Det var så perfekt på så mange måder, at det ligesom, det kulminerede i sådan en, i den der peak, som jeg synes, lykke er. Det er sjovt, du sagde før, at sådan, jamen, der følte du godt nok, du havde skudt papegøjen i livet, og sådan. Når jeg hører om dit liv, tænker du næsten kun skudt papegøjen, eller sådan i de korte sådan, nøglehulsglimt, jeg har fået ind i dit liv, så synes jeg, det lyder som om, du har haft et fucking fedt liv. Altså, der er mange ting, der ligesom er sket der, både velfortjent, måske der også en masse held, og sådan. Indtil videre har du lyttet meget rosenrødt. Ja. Men... det er måske lidt misvisende at sige, det ved jeg ikke, det kan du fortælle mig nu, for jeg vil også bede dig om at repræsentere den mørke side af livet med et minde, der har gjort ondt i stedet. Ja. Der Jeg snakkede lidt om det med Costa Rica tidligere, at der var virkelig også nogle oplevelser, der gjorde ondt der. Men jeg tror, det mest for nylig, det er konservatorieansøgninger i København. Også fordi jeg synes, det er så, altså når jeg laver musik, så prøver jeg virkelig at øse så meget som overhovedet muligt af mig selv ind i det. Og det er ligesom mit projekt at gøre hiphop sådan mere oprigtigt på den måde. At man virkelig kan mærke dem, der står bag det. Så jeg her i november til december, de har ansøgningsfrist 1. december, Rytmisk Konservatorium i København, ikke? Så hele november gik jeg bare og altså arbejdede dag ud og dag ind på de her ting. Og det er 3 numre, man sender ind, og så en skriftlig ansøgning, ikke? Så det er jo 10 minutters musik. Det er ikke ret meget. Men der blev bare pusset og rettet og virkelig sådan... Ja, altså, for hvordan kan man bruge en hel måned på 3 numre? Jamen, det er også et godt spørgsmål. Det burde man nok heller ikke helt. For jeg tror også, på et tidspunkt blev det sådan, at jeg rettede ting, det kun var mig, der kunne se. Eller høre, ikke? Altså, og nok gjorde lidt mere skade end gavn også på nogle måder. Fordi man har hørt det så meget. Så du går virkelig i en hel måned og psyker dig selv op? Altså, det er sådan noget med, at du sidder og vågen om natten, eller at så snart du vågner om morgenen, så er det det første, du griber ud efter. Altså, hvordan så din proces ud? Altså, først skulle jeg ligesom skrive musikken. Og der var jeg alene hjemme i en uge. I sådan en, og det er min forældres lejlighed, jeg bor i jo. Og det er altså det er en kæmpe lejlighed. Og at være alene hjemme i den er også... altså det er en udfordring i sig selv. Og så når man sidder og skriver sådan musik om noget, der gør ondt på en også, så bliver det bare sådan et... Så bliver det virkelig sådan en suppe, der ligger sig på gulvet. Det billede kan jeg huske, jeg skrev en hel sang om faktisk. Ja. Det der med, at jeg bare har gået rundt. For jeg går, når jeg tænker. Ja. Så jeg har bare gået rundt i den der lejlighed på 250 kvadratmeter frem og tilbage. Og har bare strøget tanker og idéer ud på gulvet. Så de har bare sådan hopet sig op i sådan nogle bjerge af ufærdige ting og minder. Til at være ved at blive helt kvalt i det. Over de der 5 dage, jeg var der. Men jeg fik skrevet de første 2 sange der, som jeg skulle bruge. Og så gik der bare mixing i den. Altså, og mixing, det er jo at få det til at lyde så godt som muligt, musikken. Og i november, altså, og i de forskellige uger her, altså, er det sådan noget med, har du overhovedet overskud til at lave planer? Altså, sådan, hvor meget fylder det? Det fylder helt vildt meget. Men jeg er også ret god til at afgrænse min... Fordi jeg har fundet ud af, at jeg er sådan en, der godt kan piske mig selv, når jeg skal lave noget. Ja, det lyder sådan. Ja, med din beskrivelse her, ikke? Ja, så jeg har fundet ud af, at det fungerer ret godt for mig, hvis jeg arbejder fra kl. 9 til kl. 5. Og så efter det, så er der ligesom fri leg. Så kan jeg drikke en øl, eller spille computer, læse en bog, gå en tur, tage til fest. Hvad det nu end skulle være, ikke? Så behøver jeg ikke have skyldfølelse over, at jeg ikke sidder og laver noget sådan quote-unquote produktivt. Men lige der i november, der smeltede det bare fuldstændig sammen. Og det var ikke fordi jeg ikke, altså jeg så mennesker og var ude at se mennesker, men jeg havde det hele tiden i baghovedet. Så det var sådan en måned lang proces til at bare, og jeg kan huske, jeg sad 2 timer inden deadline eller sådan noget. Og så kiggede jeg på ansøgningen, så gik det op for mig, at det skulle afleveres i MP3 format. Og det var ikke noget, og det er ikke noget problem overhovedet, men det blev bare et kæmpe problem for mig. Jeg sad sådan der, jeg kan ikke aflevere det i et MP3-format. Jeg har det ikke i MP3. Ej, men så googler man bare Wave det. To MP3. Jamen præcis, okay. Og det musikprogram, jeg bruger, Ableton, kan godt lave ting til MP3-filer. Det var jeg bare alt for panikagtig til at opdage. Men det kender man ikke. Altså, hvis du presser, så skal der ikke mere til, når du taber et glas vand, så bryder alt sammen. Jamen det er det. Og der ramlede det bare der. Og så sendte jeg det afsted, og så tog jeg ud og drak en øl sammen med nogle af mine studiekammerater, der havde været igennem samme proces. Og så fik jeg også afslag på den ansøgning efterfølgende. Og jeg får det er mit andet afslag, skal jeg lige sige. Og det gør ret ondt. Og jeg synes, det er ret både en sorgfuld proces at søge dig ind på grund af den musik, jeg skriver. At den, jeg har ikke fundet en måde at arbejde med det på endnu, som ikke gør ondt på mig, når jeg gør det. Nej, fordi at nu hvor din vision er, at det skal være så ægte, ja. Så bliver du også tvunget til at tappe ned i nogle af dine største sorger og traumer og genleve det, ja. Hver gang du skal producere. Ja. Det er også det, vi taler om til, og det kan godt være, at det er lidt uholdbart. Jamen, det er det. Det måske det er det for personligt det i virkeligheden. Ja, det kan godt være. Ja, altså, det er klart uholdbart i hvert fald. Ja. Og jeg skal have fundet en anden måde at ligesom tappe ind i det på. Mm. Lige nu er jeg inde i sådan en stime, hvor jeg kun laver sørgelige sange, når jeg selv er glad. Det er ret... spændende. Det er meget spøjst. Ja. Men der er måske også den her følelse af, det er da skide uholdbart, men vi har også den her myte, der skal aflives, men myten om sådan den sårede kunstner, ikke? Og ja. Åh, man er mere produktiv, når sådan, du ved, når man er ked af det, så er man mere at sige, når man er glad, ja. Og sådan noget, men... Den er jeg kæmpe fan af. Ja, og inden i den, så fornemmer jeg måske også den her med, okay, men så længe det er smerten værd, altså hvis du ikke havde fået afslag, hvis man var kommet ind, så havde du måske ikke stillet så meget spørgsmålstegn på din proces, for så havde det været Nej. Det hårde værd. Men det er svært at udsætte dig selv for det, og så i går så ikke engang få en plads. Ja, det er det, ikke? Så det gjorde ondt? Det gjorde rigtig ondt. Også den måde, altså, at det bliver evalueret, for at det bliver gjort op i en karakter. Okay, du fik karakter? Man får karakter, ja. Hvad fik du? Jeg fik 7. Okay. Men man får jo, altså... Og det er så surrealistisk, og de giver heller ikke feedback længere. Det holder de op med i år. Så man får... Ej, hvor sådan ukategorisk egentlig. Og sådan ukunst og uhumaniora-agtigt, synes jeg egentlig. Ja, præcis. Men ja, okay. Men jeg fik bare en mening med at tale. Nå. Men det er hårdt, fordi du kan kun blive glad, hvis du får 12. Ja. Ikke? Fordi at... Og det er nok også der, hvor det ville være nemmere. Det modarbejder så hele din essens og hele din vision med musikken. Men det er klart, det ville være nemmere for dig, hvis det ikke var dine egne fortællinger, du sendte ind. For når du viser dig for, hvem du er, og de så siger, vi vil ikke have dig, så føles det mere personligt. Ikke? Jamen, det er det. Altså en direkte sådan en til en, som jeg snakker om i processen af at blive udvalgt til at skulle bo i Costa Rica. Ikke? Ja, altså, det er også det der med, jeg viser mig selv, og I vil gerne have mig, og derfor betyder det mere, fordi I gør det ikke på baggrund af min karakter, I gør det på baggrund af mig. Mm. Her i musikken, så gør det jo endnu mere ondt, at du får afslag, fordi det er noget musik, der afspejler dig, og ikke bare noget, du har produceret. Ja, det er også frygteligt, at det var den 1. december, for det, altså, og det er jo julen, og alle er glade. Så er hyggen startet. Ja. Så synes jeg virkelig var hårdt. Jeg synes, det er mærkeligt, at man får karakterer på det. Altså, sådan, jeg kan bare huske, i folkeskolen, min bedste barndomsveninde, og vi er stadig veninder, hun mistede sin mor. Mm. Og det skrev hun om i en stil, og hun fik også 7. Og der kan jeg bare huske det der med sådan, det er fandme mærkeligt, at sådan, selvfølgelig har man selv valgt, at man vil snakke om sine traumer. Det betyder ikke, at man er heldig, og at man aldrig må få kritik. Men sådan, det er svært, når man helt pludselig bliver bedømt på noget, der er så personligt. Ja, det er det, ikke? Og når det så er så upersonlige ting, bliver bedømt med en karakter, ikke? Ja, når man tager sådan sin... For det bliver jo ens baby. Altså det, man sender afsted, det er jo ens... Det er ligesom at sådan sende sin baby afsted og trykke send på den knap. Det tager mig 15 minutter hvert år. Ja. Jeg sidder og stiger og dobbelttjekker og trippeltjekker alt. Og så bliver det ligesom sendt afsted og hældt ned i den der maskine med en sensorproces, som jeg ikke kan gøre noget som helst ved. Og så i den anden ende kommer der et eller andet tal ud, og det afgør så, om jeg har en plads på den uddannelse, jeg gerne vil ind på. Ikke? Og jeg synes også, på en eller anden måde, var det også udsigten til at skulle gøre det igen. Altså det var jo også ret meget, altså man skal gøre det 5 gange i gennemsnit. Er det rigtigt? Ja. Hold da op. De har 7 pladser på musikproduktion på Kons, og 170 ansøgere eller sådan noget, ikke? Så det forstår jeg så godt, det der med, oh shit, jeg skal putte mig selv igennem det her emotionelle helvede igen. Nok 3 gange mere, gætter jeg på. Og kommer du til at gøre det så? Det tror jeg. Det tror jeg bestemt. Det er ikke sådan en, altså jeg synes ikke, det er sådan en oplevelse, der giver mig lyst til at lade være. Men det er sådan en, altså det gør fandme ondt. Det er ligesom at få sådan et øksehug mod træet der. Det, altså det fjerner et eller andet form for tro. Det gør det jo altid at få afslag, tror jeg. Men indtil videre, der kører vi på, at jeg skal søge ind igen næste år. Så på trods af ting, der har gjort ondt i dit liv, så står du her jo stadig og bliver ved med at give det et skud, selvom man også kunne være blevet sådan kynisk og opgivende, ikke? Mm. Men hvis du virkelig skulle dø i morgen, Gustav, og du må gerne gøre det mega, mega, mega kort. Ja. Har du så været tilfreds med dit liv? Er jeg overordnet? Ja. Jeg tror, jeg har levet, eller jeg har i hvert fald fundet ud af at leve et liv, der er på mine præmisser, og hvor jeg kan gøre de ting, jeg er glad for, og ikke behøver at slæbe mig selv på arbejde eller noget hver dag for at tjene penge. Jeg kan ligesom tjene penge på ting, jeg godt kan lide. Jeg tror kreativt, det vil jeg være ked af, som sagt. At og aldrig nå derop, hvor jeg kan lave noget, hvor jeg sætter punktum og tænker, det der er, altså det kunne jeg ikke gøre bedre. Det kan ikke blive bedre. Det er så fedt, som det kan blive. Du glæder dig til peak. Ja, det gør. Det gør jeg virkelig. Og du vil gerne læse den op, har du fortalt mig. Ja. Så får du den over her. Tak. Hold da op. Hvad så? Det der var lang. Ja. Det er også 22 år, ikke? Ja, det er det. Oh, kan jeg lige finde en måde at stille den på her? Det er perfekt. Skal jeg bare gå i gang? Ja. Okay. Jeg, Gustav, er i dag afgået ved døden. Jeg var ikke helt som de andre teenagere på min alder. Jeg tog ikke til skolefest og brugte tid med mine venner. Jeg brugte i stedet påskeferien på at udforske et nyt land med fremmede mennesker. Og selvom det ikke var med min gode vilje, takkede jeg min mor for at skubbe mig ud af min komfortzone, for den uge endte med at ændre de følgende 6 år. Den gav mig en sult på livet. Nogle ville kalde mig frygtløs, men det var ikke fordi frygten for det ukendte ikke stadig plagede mig. Jeg lod den bare ikke diktere. Jeg sprang ud i det alligevel, uanset om det var rejser, frivilligt arbejde eller karrierevalg. Jeg var ikke særlig fugleinteresseret. Jeg foretrak at lave musik i stedet for at kigge ud af vinduet. Men alligevel talte jeg rent poetisk i mange fugleanalogier. Analogier om at have skudt papegøjen og om at være fri som en fugl. Der var billedsprog, der kunne male, hvordan store dele af mit liv så ud. Som øjeblikke af lykke på et højskoleværelse med min kæreste, med tv-marathon og ingen skyer på himlen, hvor jeg var den heldigste person i verden, og alt var perfekt. Eller da jeg flyttede til den anden ende af verden i 2 år, som bare 17-årig. Og det føltes mest rigtigt, når jeg gav mig fuldstændig hen, og når jeg var helhjertet. Oftest blev jeg også belønnet for det med legater, nye venskaber og bordtenniskampe eller smukke oplevelser. Min største mission i livet og i musikken var at være ægte og ærlig. Derfor gjorde det mest ondt, da jeg blot lagde mig for MGK i København, og de gav mig afslag. Sov var at nå op på de anbefalede 10.000 skridt om dagen. Ikke fordi jeg gik en dejlig tur i skoven, men fordi jeg gik i frustrerende cirkler derhjemme, blandt bjerge af ufærdige idéer og forliste drømme. Jagten på anerkendelse i musikbranchen er en af de hårdeste kampe, man kan kæmpe. Men når jeg blev spurgt, om jeg ville gøre det igen, så var mit svar en selvfølgelighed. På den måde var jeg håbløst romantisk og positivt indstillet på livet. Det havde næsten også kun vist mig sine gode sider, så jeg forventede ikke andet af det. Og da solen gik ned over mit liv, ville jeg taknemmeligt observere den orange og lyserøde himmel med dem, jeg havde kær. Som et øjeblik i Costa Rica, hvor momentet var så rent og ærligt, at det ikke skulle forpestes af ord. Det er fandme flot skrevet. Du kan godt lide det. Det kan jeg godt, ja. Ja, hvad gør du da ellers af tanker om det? Det er så mærkeligt at se det sådan opsummeret på den måde. Prøv at sætte nogle ord på, altså prøv at beskrive følelsen eller dine tanker. Altså jeg tror aldrig, jeg vil kalde mig selv frygtløs. Men der står, at nogen vil kalde mig frygtløs. Ja. Men kan du forstå, at du kan blive oplevet sådan? Ja, det kan jeg godt forstå. Udefra? Ja, det kan jeg godt forstå. Når man hører dig fortælle om alle de ting, og det er også det, jeg gerne vil have med, at sådan, jeg tror, mange ser dig, og måske vil huske dig som en meget eventyrlysten, fri fugl og meget, ja, frygtløs. Men det er også tydeligt at høre på de andre ting, du sagde, så det vil jeg også have med, at det ikke nødvendigvis, som du ser dig selv, at der har også været frygt og tvivl og ja, det har der. Alt det modsatte. Det har der. Ja. Ja, det er vildt. Men det er også fedt, det der med at se, igen, altså også som vi snakker om tidligere, det der med et øjebliksbillede af, hvad kan man give af sig selv på en time? Hvordan kender du mig som menneske nu? Ja. Hvor vi har snakket i en time. Helt begrænset. Vi har aldrig mødt hinanden før. Nej. Det er ret spøjst. Og synes du så, at jeg er kommet tæt på? Er der noget, der misser? Altså, jeg er jo kommet på MGK. Ja. det var konservatoriet, der takker mig. Det er klart. Nå, undskyld. Ja. Nej, det. Men jeg synes, resten af det rammer ret godt, faktisk. Også sådan på en måde, som jeg måske ikke helt selv... Altså, jeg kan godt se det der med sådan håbløst romantisk. At sådan kan jeg godt tænke om livet nogle gange. Ja. Men det er ikke noget... Altså, det er ikke et ord, jeg nogensinde har brugt til at beskrive mig selv. Nej. Før jeg lige læste. Forstår du, hvad jeg mener? Helt klart, men jeg tror også, det er forskelligt, hvordan folk ser det ord. Altså, jo, man kan også være håbløst romantisk, hvis man bare elsker røde roser og kommer med chokolade. Men jeg tænker mere sådan, det den der indstilling af, at sådan... For mig så håbløs romantisme, det er, når man har gået igennem det hårdeste ever, eller sådan er klar til at slide sig selv ned for formålet af kunsten. Ja. Altså når man kan romantisere selv de grimmeste ting i livet. Hmm. Når man kan gøre heartbreak til noget lige pludselig betydningsfuldt. Ja. Fordi, så kan jeg dyrke det i musikken eller i kunsten, ikke? Altså, ja, sådan er og det er ikke noget galt i, sådan er jeg også. Så sådan, men... Man dyrker den der sårmodighed. Ja. Det er, man vil gerne have det. Ja, og det er klart mit indtryk af dig, og det var også det, jeg ligesom ville give med videre i dit eftermæle. Det er fedt. Det er det altså. Det tror jeg. Det mangler en kulmination. Men hvis det skal ligesom... Det synes jeg også er med på en eller anden måde, det der med, at det er sådan en historie der med en åben slutning. Det kan jeg ret godt lide. Ja. At den slutter sådan ret brat og uden nogen sådan... Ja, sådan er døden jo også. Altså, det slutter bare. Mm. Og så er der ligesom ikke mere. Jeg prøvede lige at stære noget ned. Prøvede lige at scrolle sådan og se, om der ja, er sådan... Der er ikke mere. Der er bare ikke mere. Det er bare slut. Men det mere, der kommer til at stå der, det skal du jo ud og leve nu. Men kæmpe 7-9-13, Gustav, og tusind tak for at... Vær med i dag og lukke sig til. Jo, mange tak lige meget. Og er du selv ung, eller kender nogen, der er det, og kunne have lyst til at være med i Nannas nekrologer, så skriv en e-mail til namn@247.dk eller i appen. Vi tales ved.